إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في سجود السهو. mlango huu unaelezea sujudu sahu, sijda za kusahau. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته. ilipokuwa mtu ni mahali pa kusahau na kughafilika, na kawa shaitani anapupa la kumshawishi mtu katika sala yake kwa kumpelekea fikra mbalimbali na kushughulisha moyo wake na shughuli hizo na fikra hizo na kumwepusha na sala yake. warubbama tarattaba ala dhalik naqsun fi salah au ziyada fiha au ziyadatin fiha بدافع النسيان والذهول. huenda ikapangika kwa hilo upungufu katika sala au ziada, au ziada tunfiha au ziada katika sala, بدافع النسيان والذهول, kwa sababu ya kule kusahau na kughafilika. فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته. الله سبحانه وتعالى akamwekea mwenye kusali kusujudu mwisho wa sala yake, tafadiyan lidhalik wa irghaman lishaitan, kwa ajili ya kulipiza hilo la kusahau na kwa ajili ya kumuudhi shaitan, wa jabran linnuqsan, na kwa ajili ya kuunga ule upungufu uliotokea katika sala, wa irdha lirrahman, na kwa ajili ya kumridhisha Allah. wa hadha sujud huwa ma yusammihi lulamau sujuda sahu, kusujudu huku ndiko wanakokuita maulamaa sujuda sahu, kusujudu kwa kusahau. wasahu huwa nisyan, asahu ni kusahau. waqad sahat nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi salah, na mtume sallallahu alayhi wasallam alisahau katika sala. wa kana sahuhu min tamami ni'mati llahi ala ummati wa ikmali dinihim liyaqtadu bihi fima yushri'uhu lahum 'inda as-sahw. ilikuwa kusahau kwake ni katika ukamilifu wa neema za Allah kwa umati wake, na ukamilifu na kwa ajili ya kuikamilisha dini yao, ili wamfuate mtume katika mambo ambayo wamewekewa wakati wa kusahau. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع السهو في الصلاة. يمهفذيوا كتكانا متوم صلى الله عليه وسلم ما تكيو يكسهاو كتك صالة. لتكي متوم أكسهاو ما ركذا كتك صالة. سلم من اثنتين فسجد. متوم لتوى سلام بعد كسالي ركا ميلي تو katika sala ya rakaa nne akatoa salamu katika rakaa mbili akasujudu sujudu ya kusahau. Wasallama min thalathin akatoa salamu kwa rakaa tatu fasajada akasujudu sujudu sahau. Waqama min ithnataini wa lam yatashahad sahwan fasajada na alisimama baada ya rakaa mbili hakusoma tashahud kwa kusahau akasujudu. Wa ghaira dhalika na matukio mengine yasiyokuwa hayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, matukio ambayo mtume ilimtokea jambo hili la kusahau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idha saha ahadukum falyasjud sajdatain, akisahau mmoja wenu na sujudu sijda mbili. Kwa hiyo jambo la kusahau liko nje ya uwezo wa mwanadamu. Mwanadamu yote yoyote inamtokea jambo hili la kusahau. Kwa hiyo si jambo ambalo ni kwamba mtu anaweza akajizuia asisahau, bali ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wa kila mwanadamu. Wa yushra'u sujudu sahwi li ahadi thalathati umur, inatakiwa kusujudu kwa kusahau kwa moja ya mambo matatu. Sababu za sujudu sawi ni moja katika mambo matatu. Awalan, idha zada fi salati sahwan, akizidisha katika sala kwa kusahau ni wajibu wa sujudu sujudu sawi. Kama mtu alizidisha rukuu au alizidisha sujud au alizidisha rakaa, huyu ni wajibu asujudu sijda mbili za kusahau. Thaniyan, idha naqasa minha sahwan, akipunguza katika sala kwa kusahau, akipunguza kitu chochote katika sala kwa kusahau, pia anawajibika asujudu sujudu sahwa. Thalithan, idha hasala indahu shakkun fi ziyadatin au naqsin, ikipatikana kwake shaka ya kuzidisha kitu au ya kupunguza kitu, pia ni wajibu mtu wa sujudu kwa kusahau. Akiwa anashaka kwamba amezidisha jambo au amepunguza jambo katika sala, pia anawajibika sujudu sahwa. Fayasjudu li ahadi hadhi athalatha hasba ma warada bihi dalil, kwa hiyo atasujudu kwa moja ya haya mambo matatu kwa kiasi ilivyokuja dalili. La li kulli ziyada au naqsin au shakkin, si kwa kila ziada au kila upungufu au kila shaka, si hivyo bali ni upungufu ambao umekuja dalili, hapo ndipo atasujudu sujudu sahwa. Wa yushra'u sujudu sahwa idha wujida sababu hu, inatakiwa sujudu sahwa ikipatikana sababu yake. Sawau kanat salatu faridatan au nafila, sawa ilikuwa sala yenyewe ni ya faradhi au ni sala ya sunna, zote zote. Ikiwa mtu atasahau katika sala ya faradhi anawajibika sujudu sahwa, ikiwa ni sala ya sunna ni hivyo hivyo, ni lazima asujudu sijda mbili za kusahau. Liumumil adilla, kwa kuenea dalili za kusujudu sujudu sahwa. Dalili zilizokuja hazimaanishi ni sala ya faradhi peke yake, bali ni sala ya faradhi na sala ya sunna pia. Falhalatu alula min alahwal allati yushra'u laha sujudu sahw hiya halatu ziyadati fi salah, hali ya kwanza katika hali ambazo hutakiwa sujudu sahw ni hali ya kuzidisha katika sala. Wa hiya imma ziyadatu af'ali au ziyadatu aqwal, ima ni ziyada ya vitendo au ziyada ya maneno. yote yote ni lazima asujudu sijdatu sahu, sawa alizidisha vitendo au alizidisha maneno. Faziyadatul afaal idha kanat ziyadatan min jinsi salah, ziyada ya vitendo ni ikiwa ziyada ile ni katika jinsi ya sala, vitendo vile vikiwa katika jinsi ya sala. Kal qiyam fi mahalli alquud wal quud fi mahalli alqiyam, kama kusimama katika mahali pa kukaa na kukaa katika mahali pa kusimama. Akifanya hivyo ni kwamba amezidisha kitu katika jinsi ya sala, hapo atawajibika kusujudu sijda mbili za kusahau. Au zada ruku'an, au alizidisha rukuu au sujudan, au alizidisha sujud. Fa idha fa'ala dhalika sahwan fa innahu yasjudu lisahw, akifanya hivyo kwa kusahau hapo ni lazima asujudu sijda mbili za kusahau. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi hadith ibn mas'ud, fa idha zada ar-rajul au naqasa fi salatihi falyasjud sajdatayn, rahu Muslim. Akizidisha mtu katika sala yake au akipunguza katika sala yake ni lazima asujudu sijda mbili. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى, na kwa sababu ziada katika sala ni upungufu katika sifa ya sala katika maana. Mtu akizidisha jambo katika sala inakuwa ni upungufu wa ile sifa ya sala. Fashuri as-sujudu laha, kwa hiyo hapo imewekwa kusujudu kwa ajili ya ziada hiyo. Liyanjabira naqsu, ili uungike ule upungufu uliotokana au uliotokea. Ile sujudu sahu, sijda mbili za kusahau, zinaunga ule upungufu uliotokea katika ile ziada au katika ile naqsu. Wakadha lau zada rak'atan sahwan, vile vile lau alizidisha rakaa kwa kusahau. Walam ya'lam illa ba'da faraghihi minha, na asijue isipokuwa baada ya kumaliza ile rakaa. Alizidisha rakaa na hakujua mpaka alipomaliza ile rakaa, akajua kwamba hii ni rakaa ya ziada. Fa innahu yasjudu lisahu, huyo atasujudu sijda mbili za kusahau. Amma in alima fi athnai rak'ati zaida, ama akijua katikati ya ile rakaa ya ziada, fa innahu yajlisu fil hal, huyo atakaa pale pale. Wa yatashahadu, na atasoma tashahud, illa miyakun tashahada, kama hajasoma tashahud. Thumma yasjudu lisawi wa yusallim, kisha atasujudu kwa kusahau na atatoa salamu. Hii ni ikiwa alijua kwamba anazidisha rakaa. Akijua kwamba rakaa hii ni ya ziada, atakaa pale pale na asome tashahud, halafu atoe salamu na kusujudu sijda ya kusahau, kisha atatoa salamu. Ama ikiwa hakujua mpaka akamaliza ile rakaa, hapo ndipo atasujudu kwa ajili ya kule kusahau kwa ile ziada aliyoifanya. Wa in kana imaman, lazima man alima min al-ma'mumina bisiyada tambihu, akiwa ni imamu italazimika au itamlazim anayejua katika maamuma ile ziada ya imamu kumfahamisha yule imamu kwamba anazidisha. Kama imamu anazidisha na pale katika maamuma kuna wanaojua kwamba imamu anazidisha rakaa, hapo ni wajibu kwa huyu maamuma kumfahamisha yule imamu. Atamfahamisha vipi? Bi an yusabbiha ar-rijal wa tusaffiqa an-nisa, kwa kusema tasbihi wanaume na kupiga makofi wanawake. Wanaume kumkumbusha imamu kama anazidisha ni kumwambia subhanallah, ama wanawake kumkumbusha imamu wao ni kupiga makofi, hivi ndio kumkumbusha kwamba imamu wao amekosea au amezidisha. ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه. يتملازم الإمام وقتي هو كرجع نكفوات إلى تنبيه أول ماموما أسيبكاتا أساوى نفسيات إكيو إمام هانا يعني هانا وحقيقة imamu hana uhakika, hapo itabidi afuate ile tambihi ya wale maamuma waliomfahamisha kwamba anazidisha. Ama akiwa ana uhakika wa sala yake atafuata uhakika wake, liannahu rujuun ila sawab, sababu huku ni kurejea kwa kwenye ilivyo sawa. Wakadha yalzamuhum tambihuhu ala naqs, vile vile itawalazimu wa imamu ma wale maamuma kumkumbusha yule imamu kwa upungufu. Kama anapunguza jambo, pia maamuma wanawajibika kumwambia imamu subhanallah, ili afahamu kwamba anakosea, aidha amepunguza jambo au amezidisha jambo. Wa amma ziyadatul aqwal kalqiraati fi ar-ruku'i was-sujud وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. أما زيادة يا منينو كما كسوما قرآن كتك ركوع نسجود متولي صالي أكاوى akaghafilika akasoma Qur'ani katika rukuu au akasoma Qur'ani katika sujud. Wa qira'ati suratin fi ar-rak'atayn al-akhiratayn min ar-ruba'iyya wa ath-thalitha min al-maghrib, na kusoma sura katika rak'a mbili za mwisho za sala zenye rak'a nne na rak'a ya tatu ya sala maghrib, akaongezea sura baada ya hizi baada ya suratul Fatiha katika rak'a mbili za mwisho. Fa idha fa'ala dhalika sawan, akifanya hivyo kwa kusahau, ustuhibba lahu sujudu lisahu, ni sunna kwake kusujudu sijda mbili za kusahau ikiwa amefanya hivyo kwa kusahau. Ama ikiwa amefanya kwa kusudu, kwa kusudi yajuzu, yajuzu kuongeza sura baada ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho za sala zenye rakaa nne, yajuzu kuongeza sura kama imamu hajarukuu. Lakini ikiwa ameongeza sura ile kwa kusahau, hapo atawajibika au ni sunna asujudu sijda mbili za kusahau. Wa amma alhalatu thania, ama ile hali ya pili, wa hiya ma idha naqasa min as-salati sahwan, akipunguza katika sala kwa kusahau, bi antaraka minha shay'an, kwa kuacha kitu katika sala. Fa in kana almatruku ruknan, kikiwa hicho kilichoachwa ni nguzo katika nguzo za sala. Wa kana hadha ruknu takbiratul ihram, ikawa nguzo hii ni takbiratul ihram, lam tanaqid salatuhu, hapo sala yake haikufungamana kabisa. Wala yughni anhu sujudu sahwi, wala haitamtosheleza sujudi ya kusahau, haitamtosheleza ikiwa amewacha takbiratul ihram, ile ya kwanza ya kufunga sala. Hapo sala yake ni kwamba haitasihi, hata akisujudu sujudu sahwi haitamsaidia kitu. Wa in kana ruknan ghaira takbirati lihram, ikiwa kilichoachwa ni nguzo isiyo kwa takbirati lihram, karuku'in, kama rukuu au sujud. Wa dhakara hadha almatruka qabla shuru'ihi fi qiraati rak'atin ukhra, akakumbuka hiki kilichoachwa, akakikumbuka kabla ya kuingia katika kusoma kwa rakaa nyingine. Fa innahu yaudu wujuban, hapo atarudi kwa lazima. Fayati bihi wa bima ba'dahu, ataileta, atakileta kile kitu alichokiwacha na kilicho baada yake. Hii ni ikiwa amekumbuka kwamba amewacha kitu kabla hajaanza rakaa nyingine, ndio ni lazima arudi na kukitekeleza kitu kile alichokiwacha na kile kilicho baada yake. Wa in dhakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra, akikumbuka kwamba amewacha kitu baada ya kuingia katika kusoma kwa rakaa nyingine, batalati rak'atu allati tarakahu minha, hapo itabatilika ile rakaa ambayo amewacha kitu. Waqamati rak'atu allati taliha maqamaha, ile rakaa inayofuatia itakaa mahali pa ile rakaa ya kwanza. Kama kwa mfano amewacha kitu katika rakaa ya kwanza, aliacha sijda ya pili, alisujudu mara moja halafu akainuka akasimama, akawacha sijda ya pili, na sijda ni moja katika nguzo za sala. Sasa akiwa ameanza kusoma rakaa ya pili halafu akakumbuka kwamba amewacha sujud ya pili katika rakaa ya kwanza, hapo hatarudi, ataendelea na sala yake, lakini ile rakaa ya pili ndio itakuwa ni ya kwanza. Hii ya kwanza itakuwa haina maana yoyote, ile rakaa ya pili itahesabika ni rakaa ya kwanza, halafu ataendelea na rakaa nyingine. Liannahu taraka ruknan la yumkinu istidrakuhu, kwa sababu ameacha nguzo ambayo haiwezekani kuidiriki. Litalabusihi birrak'ati allati ba'daha, kwa sababu ya kuingilia katika rakaa iliyo baada yake. Hii ni ikiwa tayari ameshaanza kusoma kisomo cha rakaa ya pili, ndio hatarudi tena, ataendelea na sala yake, lakini rakaa ya kwanza itakuwa mulgha, rakaa ya pili ndiyo itahesabika ni ya kwanza. Wa illa miyalam birrukni almatruki illa ba'da salam, asipoijua nguzo ile iliyowachwa isipokuwa baada ya salamu. Baada ya kutoa salamu akakumbuka kwamba aliacha sijda ya pili katika rakaa ya kwanza, fa innahu ya'tabiruhu katarki rak'atin kamila, hapo ataizingatia ni kama aliyewacha rakaa moja kamili. Yani maana yake ni kwamba atazidisha rakaa moja kamili. Ikiwa baada ya kutoa salamu ndio akakumbuka kwamba aliacha sijda ya pili katika rakaa ya kwanza, hapo ni lazima ainuke na aongeze rakaa nzima. Fa illam yatulil fasl, ikiwa kitambo sio kirefu, wa huwa baqin ala taharatihi, na yeye ni mwenye kubakia juu ya udhu wake, ata bi rak'atin kamila, hapo ataleta rakaa kamili, wa sajada lisahu, na atasujudu kwa ajili ya kusahau, wa sallama, na atatoa salamu. Wa in tala alfasl, ikiwa kitambo ni kirefu, au intaqadha wudhuuhu, au udhu wake ulichanguka, istanafa salata min jadid, hapo ataanza sala upya. Ikiwa ni kitambo kirefu kimepita halafu baadaye ndo akakumbuka kwamba aliwacha sijda ya pili katika rakaa ya kwanza, hapo itabidi aanze sala upya, aiswali kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Au udhu ulichanguka, hapo pia itabidi akatawadhe halafu aanze tena swala upya rakaa ya kwanza. Wa in nasiya at-tashahhud al-awwal, akisahau mtu tashahudi ya kwanza, wakama ila rak'ati thalitha, na akasimama kwa ajili ya rakaa ya tatu, lazima hurujuu lilitiani bitashahud, inamlazim kurejea kwa ajili ya kuleta tashahud, ma lam yastatimma qaima, muda wa kutotimia hali ya kusimama. Ikiwa bado hajasimama sawa sawa, ndio anawajibika kurudi na kusoma ile tashahudi ya kwanza. Fa inistatamma qaiman, akilingana sawa hali ya kusimama, kuri harujuu, hapo ni makruhu kurudi tena chini na kusoma ile tashahudi, ni makruhu. Fa irraja, akirudi, lam tabtul salatuhu, sala yake haibatiliki, lakini amefanya jambo la makruhu kwa sababu tayari ameshasimama, ilikuwa aendelee, wala sala yake haibatiliki. Wa insharaa fi alqiraa, akiingia katika kusoma kisomo cha rakaa ya tatu, haruma alayhi arrujuu, itakuwa ni haramu kwake kurudi chini na kusoma tashahudi ya kwanza, liannahu talabbasa bi ruknin akhar, sababu yeye tayari ameshaingilia na nguzo nyingine, fala yaqtahu, hata ikata nguzo ile ya kusimama kwa ajili ya rakaa ya tatu, akarudi katika tashahudi ya kwanza. Haya ni masala muhimu, haya ni masala muhimu sana mtu kuyajua, vinginevyo ni kwamba mtu atasali anavyotaka yeye au anavyojua yeye, kumbe sala yake imebatilika, hajui. Lakini haya ni masala muhimu kuyajua kwa kila Muislamu. Wa intaraka tasbiha fi rukui au sujud, lazima hurujuu lilitiyani bihi, akiwacha tasbih katika kurukuu na kusujud au kusujudu, inamlazim arudi kwa ajili ya kuleta ile tasbih. Mtu aliwacha tasbih kusema subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal aala katika sujud, lazima arudi tena kurukuu na kuleta ile tasbih, ma lam ya'tadil qa'iman fi ar-rak'ati al-ukhra, muda wa kuwa hajalingana sawa katika kusimama katika rakaa nyingine. Kama tayari ashainuka, hapo hatarudi katika rukuu, lakini atawajibika kusujudu sijda mbili za kusahau, kwa sababu tasbihati rukuu wa sujud ni katika wajibatu sala, katika mambo ya wajibu katika sala. Mtu akisahau na kuacha, atawajibika kuleta sujudu sahau mwisho wa sala yake. Tunasema wayasjudu lisahau fi kulli hadhihi alhalat, atasujudu kwa ajili ya kusahau katika hali hizi zote. Wa amma alhalatu thalitha, na ama hali ya tatu, wa hiya halatu shakki fi salah, na hiyo ni hali ya kutia shaka katika sala. Fa in shakka fi adadi rak'at, mtu akitia shaka katika idadi ya rakaa, bi an shakka asalla thintaini am thalathan mathalan, akitia shaka je alisali rakaa mbili au rakaa tatu kwa mfano. Kwa mfano, mtu kati ya shaka yuko katika rakaa ya pili ya sala ya dhuhuri kwa mfano, au yuko katika rakaa ya tatu, akitia shaka hivyo, fa innahu yabni ala al-aqal, hapo atazingatia uchache wa rakaa, yani ile idadi kidogo. Akitia shaka yuko katika rakaa ya pili au ya tatu, atie yakini kwamba ya katika rakaa ya pili, halafu aendelee rakaa mbili nyingine. Akitia shaka yuko katika rakaa ya nne au ya tatu, aifanye ile ni ya tatu, aongeze rakaa nyingine moja. Hii ndiyo yabni ala al-aqal. Akitia shaka yuko katika rakaa ya kwanza au ya pili, aifanye ile ni ya kwanza, wa hakadha. لأنه المتيقن وسبو هيو إتدichache ديو إدادي ينيع يقين ديو ينيع حقيقة. ثم يسجد للسهو قبل السلام كيش أتسجود وأجلي كسهو قبل كتوى سلام. Shaka hiyo, akitia shaka idadi ya raka, aifanye ile idadi chache. Halafu, atasujudu sujudu sawi kabla ya kutoa salam, li anna al-asla adamu ma shaka fihi. Kwa sababu asli ni kutokuwa na shaka. Wali hadithi Abdirrahman ibn Aufin, idha shaka ahadukum fi salati, فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة. أكتي أشاك مجاوين كتك صلاة يكي حكو جوا نموجة اليصالي ركا موجة أو لركا ميلي فليجعلها واحدة نأيفاني هي لركا موجة. وإذا لم يدري ثنتين أو ثلاثة asipojua ni raka mbili au tatu faliyajala athnatain aifanye hiyo ni raka mbili wa hakadha kisha asujudu sijda mbili za kusahau mwisho wa sala yake. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidhi. Wa in shakka al-mamumu adkhala ma'a al-imami fi al-ula au fi al-thaniya جعله في الثانية. ماموما كتيا شاكا أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية. ماموما كتيا شاكا جي أليينجيا كتك صالة بمجن إمامو كتك ركايا كوانزا أو ركايا بيلي جعله في الثانية أتيجاليا لركايا بيلي. ماموما ألي تشليوا imamu ashaanza kusali akaingia katika safu maamuma akasali nyuma ya imamu akatia shaka baadaye alitia shaka huyu maamuma je ile rakaa aliyojiunga na imamu ilikuwa ni rakaa ya kwanza au rakaa ya pili. Yakulu sheikh ja'alahu fi thaniya ataijalia hiyo ni katika rakaa ya pili. أو شك أو لتيا شك هل أدرك الركعة أو لا جاء ليدركي لركاء فمجن إمام أو هكو يدركي لم يعتد بتلك الركعة هكو حتى يحساب ركاهيو ركاهيو حتى يحساب حتى يفانا كما هكو يدركي نإمام ويسجد للسهو نات سجود وقصهو وسبب يأيل شك. وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه أكتيا شك mtu katika kuacha nguzo basi ni kama aliyeiacha. Kama mtu alitia shaka je sijui nilisujudu sijda mbili au nilisujudu sijda moja akitia shaka hivyo ni kama aliyeiacha ile sijda yani lazima asujudu sijda nyingine ndio fayati bihi wa bima ba'dahu ataileta ile nguzo aliyoiacha na nguzo nyingine iliyo baada yake. Ala tafsir sabiq kwa upambanuzi uliotangulia. Maalish. Mtu akitia shaka katika nguzo kwamba je aliiacha ile sijda ya pili au alifanya sijda mbili sasa huyu kutia shaka huko ni kama aliyoiacha. Ni kwamba fayati bihi ataileta ile nguzo wa bima baadahu na iliyo baada yake ala tafsili sabiq kwa ule upambanuzi uliotangulia halafu atasujudu sujudu sahu. Wa in shakka fi tarki wajib lam ya'tabir hadha shakka wala yasjudu lisahu akitia shaka katika kuacha wajib jambo la wajib hapo hata izingatia shaka hiyo wala hata sujudu kwa ajili ya kusahau hata sujudu ikiwa ametia shaka katika kuacha jambo la wajib hapo hata izingatia shaka hiyo akitia shaka katika kuacha nguzo hapo ni lazima aifanye nguzo hiyo lakini akitia shaka katika wajib jambo la wajibu kama hiyo tasbihi ya kurukuu na kusujudu, kaulu rabbana lakal hamdu, hii pia ni katika wajibat. Tashahudi ya kwanza, sasa hii ni kwamba hata izingatia shaka hiyo wala atasujudu kwa kusahau. Wakadha lau shakka fi ziyada, vile vile lau alitia shaka katika ziyada, kuzidisha jambo, lam yaltafit ila hadha shaki, hata izungukia wala hata izingatia shaka hii. Li anna al asla adamu ziyada, kwa sababu asli ni kutozidisha. Kwa hiyo mtu akitia shaka katika ziyada, sijui nimezidisha rakaa au sikuzidisha, hapo hata izingatia shaka hiyo. هذه جمل من أحكام سجود السهو. يقول الشيخ هذه جمل من أحكام سجود السهو، ومن أراد الزيادة فليراجع كتب الأحكام والله الموفق. سمع هذه بعض يا حكم سجود السهو، أنا يتكى زيادة نارجع كتاب في أحكام في سجود السهو. وجامب لسجود السهو نجامب أبالو معلماء wametunga rasail maalum kwa ajili ya kuelezea hukumu za sujudu sahu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ana risala pia nzuri ya kuelezea sujudu sahu hukumu zake. Babu fi dhikri baada sala, mlango huu unaelezea dhikir baada ya sala, kumtaja Allah baada ya sala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi mlioamini mtajeni Allah sana. Wasabbihuhu, namtakaseni, bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Wa khassasa subhanahu al-amra bidhikrihi baada adai al-ibadat, amekhusisha Allah subhanahu wa ta'ala amri ya kumtaja baada ya kutekeleza ibadat. Fa amara bidhikrihi baada al-faraghi min as-salawat, Allah akaamrisha kutajwa baada ya kumaliza sala. Fa qala subhanahu wa ta'ala, fa idha qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, mkimaliza sala mtajeni Allah hali ya kusimama na hali ya kukaa na hali ya kulala kwa mbavu zenu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, ikimalizwa sala tawanyikeni katika ardhi, tafuteni katika fadhila za Allah na mtajeni Allah sana ili mpate kufaulu. Wa amara bidhikrihi baada ikmali siyami Ramadhan, pia Allah ameamrisha atajwe baada ya kukamilisha saumu ya Ramadhan. Faqala subhana, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ili mkamilishe idadi na ili mumkabbir Allah ala ma hadakum, kwa vile alivyokuongozeni. Wa la'allakum tashkurun, na kwa ajili mpate kumshukuru. Wa amara bidhikrihi ba'da qada'i manasik alhajj, pia Allah ameamrisha atajwe baada ya kumaliza ibada za hajj. Faqala subhana, fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru Allaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra, mkimaliza ibada zenu mtajeni Allah kama mnavyowataja baba zenu au zaidi ya kuwataja baba zenu. Wadhalika wallahu alam jabrun lima yahsulu fil ibada min an-naqsi wal wasa'il. Yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, na hilo wallahu alam ni kwa ajili ya kuunga upungufu unaopatikana katika ibada na ule wasiwasi unaopatikana katika ibada. Ile kumtaja Allah baada ya kutekeleza ibada hizi ni kwa ajili ya kuunga upungufu uliotokea katika ibada na ile tashwishi ya sheitan iliyotokea katika ibada. Wali ishaari linsani annahu matlubu minhu muwasalatu dhikri wal ibada, pia ni kumfahamisha mtu kwamba anatakiwa kuunganisha kumtaja Allah na kufanya ibada. Li alla yadhunna annahu idha faragha min al ibada faqad adda ma alayhi, asije akadhania mtu kwamba akimaliza ibada ndio ametekeleza wajibu wake. La, isipokuwa baada ya kumaliza ibada bado kuna wajibu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كمتاج الله كنا كتكيوا بعد صلاة فرادي نلزيما كوكة كصفة ليكوجة كتكنا نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. لزيما كتاج الله kuwe kunafuatia sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya sala za faradhi. La ala sifati almuhdatha almubtada'a allati yaf'aluha as-sufiyya almubtada'a, sikumtaja Allah kwa sifa iliyozushwa ambayo wanaifanya wale sufia wazushi. Wazushi wao wana namna yao wanaoifanya ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni kumtaja Allah kwa pamoja. Hii ni sifa ya uzushi. Sifa hii wanaifanya wale sufia wazushi, ndio wanaomtaja Allah kwa njia hii ya kiuzushi ya pamoja. Ha? Kumtaja Allah kwa pamoja ni njia ya uzushi, au kumtaja mtume salatu ala nabii kwa pamoja ni uzushi. Sunna ni kila mtu amtaje Allah subhanahu wa ta'ala baada ya sala ya faradhi. Hii ndio sunna, ndio sifa iliyokuja ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kila mmoja baada ya kumaliza sala anafanya istighfar mara tatu, anasema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kila mmoja anaanza tasbih 33 alhamdulillah mara 33 Allahu akbar mara 33, kila mmoja peke yake. Lakini ile kusema kwa pamoja, ile ni sifa ya kiuzushi. Au wengine anasema hii istighfar imam mara tatu, halafu anasema Allahumma anta salam, wengine waitikia amin wa minka salam, amin tabarakta dhal jalali, amin. Hakuna kitu kama hicho, bali kila mtu anatakiwa aseme hivi. Sio imam peke yake ndio aseme Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta hadha aljalali ikram, wale wengine waitikia amin. Wamepata wapi hiyo? Wamepata wapi namna hiyo? Hiyo ndio uzushi. Lakini kila mmoja anatakiwa afanye istighfar mara tatu baada ya kutoa salam, na aseme Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta hadha aljalali ikram. Ndio anasema Sheikh hafidhullah fa fi sahihi Muslim عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akimaliza sala yake hufanya istighfar mara tatu, sema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, alafu usema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hii ni kila mmoja anasema hivi. Wa fi sahihain an al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana idha faragha min as-salati qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هي pia ni dhikri nyingine mtume alikuwa akisema baada ya sala. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير عن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya tahlil kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la baada ya kila sala, baada ya kutoa salamu alikuwa akifanya tahlil kwa matamshi haya na kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر كل صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم أنا يسمى بعد صلاة الفجر نهوكو لمن يكون جميعك قبل يكسيب أكسيما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 times akasema hivyo mara 10 kutiba lahu 10 hasanat huandikiwa mema 10 wa muhiyat anhu 10 sayiat na hufutiwa madhambi 10 wa rufi'a lahu 10 darajat na hupandishwa daraja 10 wa kana yawmahu dhalika kullahu fi hirzin min makruh na anakuwa siku hiyo yote yuko katika hifadha ya kila jambo lile kuchukizwa. Wa hurisa mina shaitan na huhifadhiwa na shaitan. Walam yambaghi li dhambin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa shirka billahi, yani haitakikani dhambi yoyote imdiriki, dhambi yoyote imdiriki siku hiyo isipokuwa kumshirikisha Allah na vitu vingine. Hii ndio hai, yani hawezi akamshirikisha Allah na kitu kingine. Huyu anayesema dhikri hii baada ya sala alfajiri na huku miguu yake bado iko vile vile kama alivyosoma tashahud, miguu yake iko vile vile amekaa iftirash. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح. وورد أن هذه التهليلات العشرة تقال بعد صلاة المغرب أيضا في حديث أم سلمة عند أحمد. يمكوجة بيك وبتهليله زي كومي زي نسيم وبعد صلاة المغرب بيا كما بعد صلاة الفجر بيا بعد صلاة المغرب كتك حديث أم سلمة عند أحمد وحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح ابن حبان. ويقول بعد المغرب والفجر أيضا ربي أجرني من النار 7 times لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتك صلاة المغرب نشاء الفجر أسم ربي أجرني من النار كلا موجة نسمى بكياك كلا موجة نسمى بكياك ذكري هذه ندوه. ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 33 كيش أتلت تسبيح يعني سبحان الله مار 33 بعد كل صلاة نتسمى الحمد لله مار 33 نتسمى الله أكبر مار 33 ويقول تمام المئة ناتسمى أكمليف ومئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. أنا أسمى سبحان الله بعد كلا صالة مارة 33 حلف وكسمى الحمد لله مارة 33 أكسمى الله أكبر مارة 33 hizo ni 99 kisha akasema kukamilisha 100 akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hapo ghufirat lahu khatayahu atasamehewa madhambi yake wa in kanat mithla zabadil bahr hata yakiwa ni kama mawimbi ya baharini madhambi yake yote yanasamehewa ikiwa atasema dhikri hizi kwa idadi hizi. Thumma yakrau ayat al-kursi, na hizi imekuja mara 25 pia imekuja subhanallah mara 25, alhamdulillah mara 25, Allahu akbar mara 25, imekuja mara 11 11, zote hizi imekuja katika sunna. Thumma yakrau ayat al-kursi, kisha atasoma ayatul kursi. وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس لما رواه النسائي والطبراني عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ايه الكرسي دبر كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت متوم صلى الله عليه وسلم انسمع mwenye kusoma ayatul kursi baada ya kila sala haitamzuia kuingia peponi isipokuwa kufa. Tufahamu, hakutamzuia na kuingia peponi illa ayyamut isipokuwa akifa. Ai lam yakun bainahu wa baina dukhulil janna illa almaut, haiwi baina yake na baina ya kuingia peponi isipokuwa kufa. Fahamu, akisha kufa ataingia peponi ikiwa atadumisha kuleta adhkari hizi na kusoma ayatul kursi baada ya kila sala. Wa fi hadithin akhar kana fi dhimmatillah ila salatil ukhra, huyu anayesoma ayatul kursi baada ya kila sala anakuwa katika dhimma ya Allah mpaka sala nyingine. Haya yote haya tunayakosa kwa sababu ya haraka zetu Baada ya kusali tunakuwa na haraka sana, hatumtaji Allah subhanahu wa ta'ala, hatusome ayatul kursi, tuna haraka haraka haraka tunakimbilia. Si tunakimbilia nini? Hicho kinachokimbiliwa hakijulikani. Kila sala kila sala tunakimbia, haiwi basi ni sala moja mbili kwamba wakimbilia kazini. Sala magharibi kuna kazi gani? Sala isha kuna kazi gani unakwenda kuifanya? Basi tu. Wa fi sunan an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qal amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra almu'awwidhatayn dubura kulli salah, ameniamrisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam nisome mu'awwidhatayn baada ya kila sala, قل اعوذ برب الفلق نقول اعوذ برب الناس ديو معوذتين. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله لقد دلت هذه الاحاديث الشريفه على مشروعيه هذه الاذكار بعد الصلوات المكتوبه. زمفهميش هذه حديث تكوفو سنه يكلت اذكار بعد الصلاه زني كفرضيشوا. وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب. في حديث مفهمشة ثواب نماليب أنا ويباتا هو يمني كسيما أذكري هزي. فينبغي لنا المحافظة عليها، كنا تكيكانا كويت قدوم جوي أذكري هزي والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نكزيلتا وصفة إليوكوجة كتوكانا نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم سنة سيو صفة إليه كبدعة يكسما فموجة إليه صفة كبدعة هين ثواب بدعة هين ثواب بل بدعة هين مذامي بدعة هين ثواب بدعة يوت jambo lolote la kibida halina thawabu lina madhambi. Kwa sema wa anati biha baada salami mina salati mubashara, kuleta adhkari hizo baada ya kutoa salamu katika sala moja kwa moja, yani mubashara baada ya sala tu mtu analeta adhkari hizi. Kabla an takuma mina almakani alladhi sallaina fihi, kabla ya kuinuka pale mahali tuliposali. Wanurattibuha ala hadha tartib, tuzipange hizi adhkar kwa mpango huu unaofuatia. Yaqul fa idha sallamna min as-sala, tukishatoa salamu ya sala, nastaghfirullah thalatha, tutake maghfira, tumtake maghfira Allah mara tatu. Thumma naqul, kisha tuseme اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم نقول كيشا تسمي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الغني منك غناه، haunufaishi utajiri kwako tajiri. Utajiri haunufaishi tajiri kwako wewe. Wa innama yanfa'uhu al'amalu salih, isipokuwa inamnufaisha ni amali njema. Amali njema ndiyo inomnufaisha mtu yoyote, awe maskini, awe tajiri, awe fakiri, sio utajiri. Kisha baada ya hivyo, thumma naqul, kisha tuseme لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم نسبح الله 33، كيشة مسبح الله مرة 33، ونحمده 33، ونكبره 33، ونقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هم mpango huu umeandikwa pale katika ile ile pale imeandikwa mpango huu huu mpango huu huu umeandikwa pale. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر، baada ya sala ya maghrib na sala alfajiri tunaleta zile tahlilati 10. Wanakul, na tunasema rabbi ajirni minan nar 7 marrat. Thumma baada an nafrugha min hadhihi aladhkari ala hadha altartib naqra'u ayat alkursiyi wa surata qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn. Kisha baada ya kumaliza adhkari hizi kwa mpango huu, tunasoma ayatul kursi na sura qul huwallahu ahad, na qul a'udhu birabbil falaq, na qul a'udhu birabbin nas, sura tatu. Wa yustahabu tikraru qira'ati hadhihi suwar ba'da salati al-maghrib wa salati al-fajr 3 marrat. Ni sunna kuzikariri kusoma sura hizi tatu baada ya sala maghrib na sala alfajiri mara tatu. Suratul Ikhlas mara tatu, suratul Falaq mara tatu, suratul Nas mara tatu. Wa yustahabu aljahru bitahlil watasbih watahmid watakbir aqiba salah. Asema ni sunna kuleta kwa nguvu hizi tahlil na tasbih na tahmid na takbir baada ya sala, kuzisoma kwa nguvu, kila mmoja ainue sauti. Lakini la yakunu bi sauti jamai, Sheikh asema lakini isiwe ni kwa sauti ya pamoja, subhanallah subhanallah Allahu akbar, la hiyo ndio ya kibida. Wa innama yarfa'u bihi kullu wahidin sawtahu farida, isipokuwa kila mmoja anainua sauti yake peke yake, kila mmoja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kila mmoja peke yake. Hii ndio sunna. Sunna hii ni katika sunna ambazo tumeziwacha, eh? Hii ni katika sunna ambazo tumeziwacha, hatuzifanyi. Hii ya kusema kwa nguvu hizi tasbihat, eh, na takbirat na tahmidat, hizi hatuzisome kwa nguvu. Hii ni katika udhaifu wetu, ni katika udhaifu wetu wa kutokamilisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini zinatakiwa kila mmoja ainue sauti na kuleta hizi tasbih na tahmid na takbir. Wa yasta'inu ala dhabti adad at-tahlilat wa adad at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir bi'aqd al-asabi', atataka msaada kudhibiti idadi ya hizi tahlilat na idadi ya tasbih na tahmid na takbir na takbir kwa kufunga vidole vyake. Li'anna al-asabi'a mas'ulatun mustantaqatun yawm al-qiyamah, kwa sababu vidole vitaulizwa na vitatamshwa siku ya kiyama. Kwa hiyo mtu ajisaidie kwa vidole vyake. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha, aisabu mpaka kumi hizi tasbihi hivyo hivyo, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, mpaka kufikia 33, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, mpaka kufikia Allahu akbar Allahu akbar Allahu, hivi. Na pia unaweza ukazichanganya ukazichanganya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wa Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa Allahu akbar subhanallah alhamdulillah, ukazichanganya pamoja zote. Lakini sio ni spidi sana, sio ni haraka haraka sana, sio ni haraka, subhanallah subhanallah, hakuna kitu hivyo. Wa yubahu isti'malu subha liya'udda biha al-adhkara wat-tasbihat min ghairi i'tiqadi anna fiha fadilatan khassa wa karihaha ba'du al-ulama. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah anasema ni halali kutumia subha, subha subha ndo zile tasbih, ili ahisabie hizo adhkar na tasbihat bila kuitakidi kwamba subha ile ina fadhila maalum. Lakini baadhi ya maulama wanachukia ile tasbih, wanasema ni bid'a. Ndio anasema hapa, wa in i'taqada anna laha fadila fattikhadhuha bid'a, akiitakidi kwamba ile tasbihi ina fadhila, ina fadhila, hapo itikadi hiyo ni bid'a. Wadhalika mithlu subah allati yattakhidhuha sufia, mfano zile tasbihi wanazofanya masufi zile, wayualliqunaha fi anaqihim, wanaziweka katika shingo zao, au yajalunaha kal aswira fi aidihim, au wanazifanya kama vile zile zinaitwaje bangili katika mikono yao. Wa hadha ma kaunihi bid'a fa inna fiha riyaan wa takallufa, pamoja na kwamba ni bid'a, hapo ina riya na kujikalifisha. Wale masufi wanafanya riya masokoni, madukani, tuona mtu ana tasbihi yake na kuhisabu, wale wengine hawahisabu, huku wazungumza na mtu, huku idadi yaendelea. Je, bei gani hiyo kopo la maziwa hilo? Huku waita hisabu yaendelea. Urongo mtupu. Thumma ba'da al-faraghi min hadhihi al-adhkar yad'u sirran bima sha, kisha baada ya kumaliza adhkari hizi atamuomba Allah kwa siri, bima shaa, kwa dua anayoitaka. Fa inna ad-du'aa aqiba hadhihi al-ibada wa hadhihi al-adhkar al-azima ahra bil ijaba, kwani dua baada ya ibada hii ya sala na baada ya adhkari hizi tukufu ina uhakika zaidi kukubaliwa na kujibiwa. Dua katika sehemu za kukubaliwa dua ni baada ya sala za faradhi. Lakini wala yarfa'u yadaihi bidduai ba'da al-fariḍa, hata inua mikono yake kwa dua baada ya sala ya faradhi, kama yaf'alu ba'dhu an-nas, kama wanavyofanya baadhi ya watu, fa inna dhalika bid'a, kwani hilo ni uzushi. Jambo la kuinua mikono kwa ajili ya dua baada ya sala za faradhi, hii ni bid'a. Mtume hakuinua mikono kwa dua baada ya sala ya faradhi. Dua ni sunna, lakini bila kuinua mikono baada ya sala ya faradhi. Mikono unaweza ukainua kwa kuleta dua baada ya sala ya sunna, tena mara nyingine, sio kila mara. Baada ya sala ya sunna kuinua mikono ni matlub, mara nyingine. Ama baada ya sala ya faradhi hakuna sunna ya kuinua mikono. Dua naam, dua naam, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dua naam, rabbana atina fi dunya, baada ya sala, lakini bila kuinua mikono, kwa sababu mtume hakufanya hivyo, hakuinua mikono kwa dua baada ya sala ya faradhi. Hii dini yetu ni ya mutabaa, dini yetu ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio dini yetu ilivyo. Kila jambo lina dalili ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama jambo halina dalili tunaliwacha. Kwa hiyo kuinua mikono, mtume hakuinua baada ya sala ya faradhi, mtume hakuinua mikono. Alikuwa akiinua mikono baada ya sala za sunna ahyanan, mara nyingine. Ndio Sheikh anasema wala yarfau yadaihi bidduai ba'da alfaridha, hata inua mikono yake kwa dua baada ya sala ya faradhi, kama yafalu ba'dhu an-nas, kama wanavyofanya baadhi ya watu, fa inna dhalika bid'a, kwani hilo ni bid'a. Wa innama yafalu hadha ba'da an-nafila ahyanan, isipokuwa atafanya hivyo, yani kuinua mikono baada ya sala ya sunna, ahyanan, mara nyingine, sio mara zote. Wala yajharu biddua, wala hataisema kwa nguvu dua, bali yukfihi, bali hataisoma kwa siri. Lianna dhalika aqrabu ila al-ikhlas wal khushu, sababu hilo liko karibu zaidi na ikhlas na unyenyekevu. Wa abadu anir riya, na liko mbali na ria. Hata sema kwa nguvu dua kama wanavyofanya masufi, eh? Anasema Sheikh hafidhahullah, wa amma ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas fi ba'dhi al-bilad min ad-du'a al-jama'i ba'da as-salawat bi aswatin murtafi'a ma'a raf'i al-aydi aw yad'u al-imam wal-hadiruna yu'minun rafi'i aydiyahum fahadha al-amalu bid'atun munkara. Asema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, ama wanaoyafanya baadhi ya watu katika baadhi ya nchi, yapi? Minad du'ai al-jama'i, dua ya pamoja baada ya sala za faradhi kwa sauti za juu, ma'a raf'i al-aidi, pamoja na kuinua mikono, au imamu anatoa dua na waliohudhuria wanaitikia amin, rafi'i aidiyahum, hali ya kuinua mikono yao, fahadha al-amalu bid'atun munkara, kitendo hiki ni bid'a yenye kukanushwa, li'annahu lam yunqal ani nabii sallallahu alaihi wasallam, sababu jambo hili halikunukuliwa kutokana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu kana idha salla bin nas yad'u ba'da al-faragh min as-salat ala hadhihi as-sifa, tamam, la fi al-fajr wala fi al-asr wala ghayrihima min as-salat. Haikunukuliwa kutokana na mtume kwamba alikuwa akisali na watu anaomba, baada ya kumaliza kusali anaomba kwa sifa hii, si katika sala alfajiri wala sala alasri wala ghairihima min as-salawat, wala stahabba dhalika ahadun min al-a'imma, wala hakulifanya sunna hilo yoyote katika maimamu. Maimamu wote, maulama wote wa sunna wanasema jambo hilo ni bid'a. Nafahamu. Sasa hii ni katika swala, mahali popote, makaburini. Hakuna dua ya pamoja kwamba mmoja atatia dua wengine waitikie amin makaburini. Hakuna jambo hilo, kila mmoja anamuombea yule maiti. Ndio ilivyokuja katika hadithi ya Uthman, kana sallallahu alaihi wasallam idha faragha min ad-dafni qal istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mtume anawaambia masahaba, mtakieni maghfira huyu mwenzenu na muombeeni thabat, kwani sasa hivi anaulizwa. Mtume hakuwa akiomba halafu wengine wanaitikia amin, si makaburini wala si msikitini, si mahali popote, isipokuwa katika dua ul kunut ndani ya sala. Kunut ndani ya sala, naam. Au salatu listisqa ndani ya sala, naam. Imamu anasoma dua, sisi tunaitikia amin. Ama nje ya sala haikupokewa hata hadithi moja. Hii ni dini ya ittiba, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni msizushe, mmeshatoshelezwa. Nyinyi mambo yote, ibada zote tayari zina dalili zake, mmeshatoshelezwa. Msizushe mambo mengine kwa akili zenu na rai zenu. Dini hii sio ya rai, kwamba tufanyeni bwana silinafaa jambo hili, sio rai. Hii ni dini ya Allah bwana, hakuna kutia rai yake mtu. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نقل ذلك عن الإمام الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه. alinukuu hilo kutoka na Imam Shafi kwamba amesema jambo hilo ni sunna, anamkosea Imam Shafi. Imam Shafi hakusema hivyo kabisa. Sasa hao wanaojitia kwamba wao ni Shafiia, wanamfuata imam gani? Hakuna imamu hata mmoja anayesema kwamba ni sunna kufanya hivyo, kutoa dua ya pamoja au imamu kutoa dua maamuma wakaitikia amin baada ya sala. Hakuna hata imamu mmoja. Fayajibu taqayyudu bima jaa ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika wa fi ghairihi, lazima kujifunga na yaliyokuja kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo na katika jambo jingine. Yanna Allah ta'ala yaqul wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allah shadidul iqab. Alilokuleteeni Mtume likamateni mlitekeleze, na alilokatazeni nalo liwacheni. Wattaqullah, namcheni Allah, kwani Allah adhabu yake ni kali. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Nyinyi mna kwa Mtume wa Allah kiigizo kizuri kwa aliye, kwa ambaye anataraji kukutana na Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah sana. Kwa kila jambo tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zote.